Nem, milyen kulcsod nincs? Ja, benne hagytad? Hát be. Akkor engedjél meg. Legyek most. Látod, milyen szerencsétlenség volt ott? Nem jó. Nem látod a rendőrök ennek a több? De az elektromos motor volt, vagy pedig a rend? Nem az elektromos, valami kicsit. De úgy néz ki, mint egy motor már. Legyek. Itt. itt is vagyok már. Álljat, az már kézzel már. Itt vagyok. Hát előttem már innen. Nem volt maska szalámi a kicsikébe. Kutya szalámi nem volt a kicsibe. Menjek a nagyba mostan, vagy adja mostan. Tudjátok. Kinyitom a motorfűrészt. Kinyitani kell majd a motorfűrészt is. Indítani kell. És nem indult be, vagy mi? Jó, jól van, hogyha vágta. Na szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Szép. Ilyen szép nadrágod van. Összegurálja a kutya. Tedd be a kutyát, betesszük. Nem lehet ki le. Morzsa. Elég jó. Elég volt a morzsából. Nagyon nagy szíve van a morzsának. Ja. Mindenkit megszerelget. Jó teszi a morzsa. Ki van a füledé a hangtompító? Mert de egy fűrészíték a fákat. De ez nem jó, majd a másik húzagból. Annyi a főzőt csinálnak, de még egyet a mamám, így meghosszabbítom. Na mondtam. Nézd meg, is csináltam. Látom. Itt a szélim is, ott majd lesznek a kukorac, ott fönt a paprikák, legfelé meg a... Gyere, indre egy kicsit. Muskádi. Gyere. A temény van. Szalámé. Hát a mamám az lenti hentes. Na nézd meg akkor. Hova még? Én is akarok szalámit venni. Akar? Hozzá nekem is egy dobozzá. Jó, hozzá a topola elő. Ez egy között, ami villanybiciklis. Villanybiciklis. Hozzá nekem is egy dobozza. Ha van, kicsiben nem volt. De itt te azt mondták itt fölt a vasodnál, hogy kapnak máma. Éjjel kaptak. Látom, hogy hordnak az a fő, de csak nem fogy. Mint akkor mi nevenjék. Nyilván majd viszik ki vissza belőle. Oh. Morzsi kicsit besározott. Nem baj, majd egy neki mossa. Akkor megyek. Jó. Jó. Van pízen. Nincs annyi, adjatok egy ezrest. Itt vagyok! Apám részére egy doboz kutya számára. Mindjárt apén is hagyja az övét. Nem, van nálam annyi pénzt. Megyek akkor. Mindjárt hozza Tata az övét, és ez apám, hogy mögött még majd jó. Jó. Nem kerül annyiba. 100 darab, hogyha 8 egy doboz. 800, nem? 900 imádra itt tegyek. Jó, van. Igen. Nem tudom, hogy 860 volt utoljára, akkor visszajár 140-nak, ha lesz. 140-nek hozzá valamilyen úton találunk, amit meg kell kérni. Jó. Akkor ennyi. Jó, akkor van. Hóta lehet a kukorica. Nem tudom az autóvára. Ne. Nem tudom az autóvára. A kerülnek. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem 34, de már 70 forális a hó. Na. Adjunk. Mennyi pont a felhívíti? Sok, amit egy nap mondtam. Mondtam, hogy ugye majd elmegyek én azt a vízbe, akkor ellenőrizni. Ugye, elmentem én is, ott akkor mondom, megvan, hogy úgy jön, hogy egy szerb csávon, hogy ilyen tetoválatot, ott azt hagyjuk az autót. Nem kértek. Most itt, most mondjuk, hogy nem kértek, hogy tényleg. Állj, de most már. Hát jobban még a hasad. Könnyebben szok. De könnyen szarok, nem szarok, könnyen szarok. Mikor bab van, akkor van az egy nap át, akkor ugye... Babotnál mi jó? Nagyon működünk. No. De most nem, csak a babunk az Igor mondta, hogy megérkezett a szlamolat, elmentünk a szlamolé. Hogy mit érde? So, 2650. Értem. Értem. Különjére. Hát végig van, ugye. Nem is írt, aki külön, csak beszámolt nekem 40.000 60 éven. Mondom, hogy neked a pénzén is számára. Hány óra vettem? De mi az egyik technikai gombolítás? 14 óra. 14 óra gombolítás. Hát. Jó. Jó. Én ugye 62, 3 tálával. Gombolítás az az olyan drága, ahol. Valóta kell mindig egy tálával. Van még egy technikai gombolítás. Máskor. Az, hogy máskor ott van bevont a technikai. De az egy kicsit, hogy meg kell tudom bekülni. Senki katonát nem tudra, tűzik ezeket a motor, modern fegyvereket, még minden, ugye azt mondtam, csak a tisztek mennek, hogy mondják, hogy arra menjetek, hogy hamar menjetek, csak különözgetik őket, hogy merre menjetek. A modern fegyverek miatt pedig olyanok vannak, amik kicsit próbálva, viszont most próbálják ki, és ez a legjobb, oda akarnak lőni, és amoda lőni. Hogy csak ezt azok eltalálták az oroszoknak. 100-hány kilométerre volt, olyan, de Magyarországon, aki belül nyitográtva. Érted? Úgyhogy modern fegyverek. Jó, hogy az orosz azt mondja, hogy hát ez milyen normálta. Hát tudjuk, az ukránnak nincs a modern fegyverek. Tudod, a basszak az orosz vízére a Zolkin, amit a Zolkin raktának. Az oroszok elküldnek kérve egy letonbombát, azt mindjárt kikuszolná ott a Zelenszkit is, meg az ilyen diplomatákat is, meg mindenki. Ott végig helyett ott az alnak, ott az a mentén hány milliót nagyvárosok kért, lenne jó. Mert könnyen még bírnák csinálni. Még mondok azt is ez a foga, hogy ők nem úgy, ne gondolták, hogy így, de ha így, akkor így kőtt. Az is. Nem én nem inkább azon tanácsodnak, hogy békét. De hallott, hogy mit mondjuk a Marlon. De az Zelenszkij nem csak, amíg tárgyalni sem áll. most már győzni akarok, de azért én megpróbálni visszafoglalni a nyilvánvalóan megmondta, hogy nem fog tudják, hogy győz. Nem fog senki, az az, hogy elfigy a katona, elfigy az ember, aztán szeretsz kérni, hogy elmegy valahova Amerikába elmegy. Nem, mi az elmegy, azt kivégzik úgy is annak vége. Csak most nem, majd ha most nem hal meg, akkor majd lehet, hogy lesz egy balesetenek valamit hosszíts. Annak vége van az embernek. Ha csak nem őrzik majd valami beton bunkerba. Hát a másik harcot is akkor gondolt, hogy az egy 100 repülőgépet megmérgezték, de azt tudták, hogy a szállodában mérgezték meg, hogy mérgezték, vagy nem tudták. Az a dolog, hogy a négyből is kifégezték. Nem fejbelültem magát. Nem fejbelültettek, hogy az egy játsziskolában azt nem tudott, hogy nem is végezték ki. Hanem egy cián tablettát bevett. Én az az Éva Kravó is. Aztán meg kihívték, hogy megnyitották őket. Azt mondják. A másik meg az, hogy erre kik repülőgéppel, hogy itt van ott megverjézett Argentinában valami ezt visz. Azt már senkit tűnt a tulajdonképpen. Mondhassák azt is, hogy felvelülte magát, elismerek, hogy az is, hogy tavaly is, hogy senki nem tűnt. De mert a bunkerból tudnak valakint is alatt. Két montást, hol kiütték, megnyitották, okrunk, becsavart montást, hogy jöttek az öröket, megváltak azt, hogy kik nevezik, hogy nem. Szarra égtek, beoltották, hogy a benzére nem volt semmi baj, csak a csontra. De még az is jót kell ezt a segíteni. És akkor már ezt a ukrán elnök már előtt törlött, hogy mielőtt ilyen háború. Azt mondják, hogy az ukrán elnök ez nem is Ukrajnában van, vagy kiépe csak akkor mindig, hogy mindenkezik a diplomatát, mert Finács üzében van, Lengyelországban van, Bunkerban vigyázzák valami amerikai központban. Ilyen amerikai üzében van. Bonner Duma, fővetik a Dumáját, hogy sok hogy nem is az utcán volt, hogy a katonák kint voltak, nem is az utcán volt, mert a háttérben bevetítették a katonákat, hogy az Ukrajnát, hogy ott van. Ezt mind csak ismétlődött a film, Amikor jön valamilyen izé, akkor hopp elmények, hogy egy kicsit kiért dolog, különnék kicsit, hogy itt most van még is tovább. Ha már olyan izé, akkor milyen ott van a közvége? Mert milyen jó a bátya van, és látod ezt már rajta? Hát, hát fogatos hát nem olyan paracosztan van felőtöttél belőtt. Fogatos ember. Vettem egy kis pepsit, akkor van vizet, mert egy pepsi. Egy kis ásványvizet. Mondtam, majdsem mesélt, beszéltem a trakkerre, ugye mondta kicsi, hogy akarja neki mini traktorját. Csináltatom, akkor én is akarok majdsem menni a trakkerre beszélni, akkor mondom, hatalmat. Ahogy jól van, nem lehet. Mellik az a kis felmutat, hogy egy mellett, nem így vagy? Hát a hidronika valami, ez a finom hidronika nem akarnak jelengelni, nem működik az a két hidrosztok, hogy legyeszek, és akkor nagyon bármilyen a főből. Vagy felemelünk, vagy nem úgy tartsa, vagy leteszik. Jól van, akarsz rántani? Hát ahogy szállt fel is. Fogasolt, hogy minden. Azért írt a Brüsszelben csodálkozottan. Mondtam neki, hogy szálltam ki, de azt mondja, hogy nézzük a biztos, hogy épít számít. Tényleg épít számít. Megnéztem én neki zárpáját tegnap este annyira el, hogy számomra, hát az én nem fogom, hogy túlláthatni azt, hogy annyira jól lett neki attól a permet. Hogy... Nem azt mondta neki, hogy nem, hogy nem lesz a tiszta vizéje, vagy a kicsinek az árpája, nem azt mondja már. Ott a közepe, a borozda, az egy akut emlékszerűség, azt is lehet alapni az ekkora. Még akkor a sej. A felíti még arra kifelé, meg még tiszta vörös neki, tiszta sárga. Most én úgy elmondom, hogy nekem most valamit tudom, hogy a kücsinek valami jól, kücsinek is jól lehet volna, ha testvájét, hogy időre mit fejlett, még mindez a fő, én nem tudom, az ki van élve annyira, hogy az. És a kücsinek jól lehet volna, a kücsinek jól lehet, hogy úgy fel lehet, hogy hát 200 megkült neki. Hát ebből többes sokkal. én az által megindult ugye kicsinek elherrott, senki nem se szarta, most én már kaptam le is, hogy mindenki nem lesz az által, ahol már olyan nagy valami nem lesz. Most hányak alásszák, érted? Hallom. Nem biztos, hogy az, mert az a könyvben a száraz lehet, hogy melyik az, hogy nem lehetnek. Száraz biztos. Az tiszta szudálomot, amit az ország megszállították túl. Na, akkor azt hiszem, azt mondjam, hogy a kévét, meg az újfájdalom, ott a napszakadó tűzek miatt. Mert nem lesz napszakadó, senki se lesz a vittes. Nem lesz a kolaj. Csak meg. Nem akar senki, nem lehet, hogy senki csinálok majd. Akkor ott is voltunk. Megvan a sapkát? Nem, jó volna főjön. Jó volna a sapkát. Megösznád. Hát jó, hogy meg is van a gali. Ez a sapkán nincs még. Napját nem láttam. Ez is van a gyerekeim. Na mind a fekvés. Olyan lefokkant az már, hogy elveszünk fel a kívül. És a pár gépot benne szétszer, ráhagyunk érte már a halammal, úgy érte a házak. Olyan? Nem, ide menni, ide jön az áru, ember. Jó, akkor mindjárt nézem ott is. Szabadj. Nem voltál nézsz. Mindjárt. Nem elég ott nézsz, nem ott nézsz. De akkor nem kaptál meg az árut meg. Mindjárt. Nem, akkor oda is áll. Nem, akkor oda is áll. Hát elég megkart. Hát mondja, hogy azt mondja, hogy a kupát meg kéne venni a boskupát, azt főtenni a padra, azt akkor mindjárt meglátszik, hogy a boskupa nyomja az árut. Azt mondja, hogy a padakolomjának lehet volna baja. Nem is tudom, hogy mit csinálják, bazd meg. Van egy becsegymester, aki mondjuk rá, hogy most egy becsegy ide eljön, minimum 100 euró az út. Vagy még több. Leszedi, elviszik. Ugye az én. Valakinek az adja megcsinálni. Úgy fizetem. Visszahozza, végigjük meg a munkadét. 500 euró alatt. Még ha jó lenne. Ha jó lenne, akkor csináltatta ez a Zerike ezt a rakodónak a boskompáját, itt kell mit okrejnek csak távolnak. A semmi, ugyanáll rossz minden is. Megcsinálta, kifizette, főtették, megindult. Akkor ugye csináltatta, hogy mink a kiskörbuszonak a kompáját elvittük a adára. Adára, elvittük. Jóra, vagy nem tudják, te meg én mentünk, de... Az emberek is a külgette padot, külgette kezét, külgette izétét. És húzta az időt nap, beütetett munkat nap, azért vélelődött a télután, hogy ott húzta az időt. Tunáz jött, tunáz jött, akkor kávé, kivolt, értünk már azért azt nem mondjuk, hogy sose lesz már kész. Nem sok akarja megcsinálni, értünk. Nem szeret a padot is, mert azt meg tudnád tenni, azt a borsopat sem nem tart neki más jóra. Szétszedjük, beleteszik az ügyeket, összeállt, kész is az ügyet. Akkor Zlatko mondta, hogy van valami zseravica, vagy hú, hova vigyem a Novomilosev, vagy hú, ez a boskumpás, vigyem oda. Akkor másik azt mondja, azok se jók, mert azok is elbaszták, meg nincs nekik rendes alkatrész, akkor ki a fasz, hogy vigyem. Tehát ennek se engedem, mert most szétszínűleg, hogy megvan az agynak, hogyha de ezért most próbáljék felállni aztán, hogyha megcsinálod, akkor aztán felálljátok érteik, hogy ne ügyenek ilyen kubantani, mert akikább szétsek össze én. Mert akkor azt mondják, mert minden nyom az az ügy. Hát azért, mert ha nem ott áll meg, ha be van neki gyugva az a nyomva az a izéje, akkor azt mondja, hogy hiába nyomod, akkor nem nyom. De ha ott áll meg, hogy ez a kis köcsök kint van, akkor azt mondja, hogy nem nyomjuk. Pedig azt meg tudjuk csinálni. Még. Még az Avi is azt mondja, hogy az tipkő csinálni még nem tud kapkodni vele. Még azt mondja, a simózás előtt próbáljátok ki. Hogy ugye nehogy az legyen, hogy ugye megint csak szar, nem az a baja neki. Mert azt mondja, hogy azt a minden féleképp kéne próbálni előre. Hogy én így szoktunk is előtt simózni a terveknek. Érted? hogy oda nyomod neki tázolnak fordít, ami föl most menni. Hát. Köszönjük. Mindegy, a technikus meg a vizé le van. Nincs van ide vinni az autómat, azok a kiát, mert ezek itten baszogattak. Habár az a tudat az nem akarta baszogatást, hanem az az embere, ott az a szercsá volt. Mondtam, hogy nem volt, hogy még egy akkor fiancsa, hogy minden kama van. Két fiatal van ott, nem? Egy szervot, meg egy olyan magyar volt ottan, mostan. Itt is olyan hülye volt, mert kimondta a kicsi tegnap volt, ott tegnap egy nyegusi újjuk, azt nem engedték neki át, hogy nem futóját. Tudom, fázi meg mondom. Olyan hülye vagy mondom, miért nem adták így ezért ünnep előtt. Szevasz, te is meg kicsit nem adott neki, bement az utánkutó, időre még az utánkutó is a tréner, érted? Az is a fénytek, amit tréner jónak körüljön, mondja, ah, nem jó, mindjárt kipicsálnak, igen. Ott elvitte orahóra, most azt, hogy onnan elviszed orahóra a mesterhez, mondja, hogy én a picsávágynak egy jó 100 euró, nem, ő neki az a mester, mert azt fogta elvinni, hogy megcsinálja neki olcsón. Mondom, még most hány szó adtad neki, te oda ingyen a trélerüket, hogy elvinni? Hány szó mondtad neki? Mindig 20 euró, 20 euró. Egy nap 20 euró. És te mondom, hány szó adtad neki oda olcsón ingyen? De majd meglátom, hogy ő neki megcsinálja, mert ő neki vett rá kereket is önmagát. Most vett rá kereket, mikor ők baszták el a kereket, érted? Az a legizébb, hogyha most valamit kürcsön vesz, hogy elbasztak, hát a vesző rá, amit elbaszták. Ez alatt, nem? Mondja neki, hogy mert vett már kereket. Csak vett, mert azok baszták el a kettőt. Említem meg a tévében, amikor néztük téged, amikor te is mondtad, hogy kibaszál csapat éve, akkor felmondd Árpád beszélgetett, hogy milyen nagyon kő ezt a mezőgazdasági gépeket regisztrálni. A két tanú, ha nincs itt meg a papír, a két tanú igazolják, ott akkor regisztrálják. Igen, de mennyi baszás van benne, hogy regisztrálják? Hát nem akarja átengedni. Hát nem akarja átengedni. Mikor valamelyik ezt beszélni. Ez gondolva, ez nagyon jó kíván gondolva. Mert ugye mindenkinek szűszar gépe van, ugye ezek a régi gépek, amiket nem regisztrálnak. Ugye van ez a pár, amit regisztráltak akkor, amikor volt a Prosperitati, azt megérezték, hogy ez milyen jó pénz. Volt Prosperitati, megnyerted, veszik ebben a pénzt, legyen regisztrálni, mert a Prosperitati is követel, hogy a kártyát, meg a tábla rajta legyen, úgy kell rekedkezni. És most az a pénz nincs. Az nincs, az kiesett. És nem akkor ha csinálnak egy ilyet, hogy hát elregisztrálod ki az ócska szargépedet is. Csak két tanú, mész a közjegyzőnek a bökküzet, föl a papír. Onnantól kezdve meg mindjárt indul a dal. Elmész, technics ki, küzet, új tábla, küzet, nyizsica, küzet, mellettnica, küzet. Meg még küzeted ugye, technics ki, meglegyed, meg ha valamit nem jó, megint küzet. Technics ki, hogy ilyen biztos belekezdem ezt a... Érted? Nem jó. Nem jó a gumi. Füzet. Vegyél rá új gumi. Most így van, hogy minden... Ugye a körülöttmény az akkor az hogy mi a kaszányom elé vitte. De milyen szélszámokat, ilyeneket nem volt. De most hogy mennyi nem volt, valószínűleg hogy mennyi leérted a szélszámmal, a tárcsával 45 km közúton, de nem ez 45 km közúton, mert azt nem érted oda egy napig se, két napig se. 45 km egy irányba oda, vagy 45 km vissza. Akkor olyan traktorod kül, hogy legyen meg olyan pótkocsit, meg olyan szélszámod, ami képes 45 km-t lemenni közműtön, úgyhogy ne csinálja szerencsétlenségét. De több. Tényleg a tudás Lacinak a következő körben valahol izén annát meg tudat ott Maliszában, ott azt mondják jól. Dunántúlnan. Ott rúva körül, ott átmen a Tuskogorán, az ott még a dolgozni. Akkor is jó volna nekik. Hogyne, ezek fanatikusok. Ülőik ezek. Ezek elmennek oda a világ végére is. Elmegy egy tartály csak az adat fejlődő tűnik. Egy tartály, arra megy, megtanulja vissza. De mondd meg, baszaság is, mert beszélgettünk előtt, én mondom, hogy tartom meg a kis Ferguson, azt menj el telecskának. Akkor megint ő tartolni. Hát. Ott még nem jött ki haza. Meg nem is dolgoztál. Én is dolgoztál. Hát nem kell még dolgozni. Ez a szabóknak volt ilyen. Mesterhőzse, hogy ez kell? Hát a szívestől nem annyira. Inkább az anyjáig szeretném. Az anyja nem megy dolgozni. Nem, az beszél. Mert csak az otthon riállam. Mert a parancsot, hogy most arra, amarra, emellett. Nem is tudja, hogy merre vannak a pénzek. De szerintem nem tudja. Az Irma tudja? Biztos, vagy valahogy bejelzik azért, mert a GPS-be beírogatták, hogy hol vannak a pénzek. Hát valahol beköríról. A GPS tudja, hogy van a főz. Már két hundert tudja. Kérdezek, hogy mekkora a főz. Nem biztos, hogy felmi nem tudhatja. Súly, de akkor mi? Melyik kapja, hogy zombol? Máma nem így bízod, hogy a harmadat a múlva. Én azt mondja, hogy divatal lesz. Ezt megint nem lesz a titánynak. Végtem tényleg 88 a benzintit a műzőt. Nem tudok már egy titánynak. Az valamit teszek. Kapottja van egy kicsit. Mondom, hogy 88 a tarokit. Tehát nem lesz a titánynak. Az olyan, hogy megélni megeszik, de úgy így beállnak. De tényleg bekárom, hogy nem jövök meg. Azért vetettem azt a ropit, érted, baszki, vetettem, kivettem az autóból. Ott csak annyi volt, hogy pakoltunk az autóból, oda tettem a bejáratot. Bazdmeg, a macskák rámentek, a szétbaszták rögtön a nylon zsákot, érted? Ott már érték. Úgy fölött őket leverni róla. A kutyák meg nem eszik. Nem mondom, hogy nem eszik, megeszik. Megeszik, tehát ha lehet választani, hogy szalámi, mert ropi között, akkor szalámi választ. Jó, a lirik az nagyon értesített, úristen, annak azt nem tudod eltanítani. Az megeszi ropit is, vagy ugye, ropit is, szalámit is, mindent, olyan éhes mindig szegény kutyához. De jó, megeszik egy fél szalámit. Kicsi ropát, nem értem. Megeszik egy fél szalámit, felizod adom a picinek, meg fordul. Kerül kettőt, fordul egy óra hossza, kettő elmondta, meg nyilvén követőt. De most jól, mert akkor adom neki ezt a száraz ropit, eszik, elmint, viszik, elmondik egy idő, látom, már megint üres a száraz. Jó, most nagyon lenne, mert megjegyük a házasba. Ez a rész, ez olyan, hogy egy házasba ér. Tizen meg a Danikának vettünk egy patikát, érted, passz a patikát. Jó, meg is fizettük, én mondtam, hogy válasz a legszebbet, ami neked tetszik. Elmegy tegnap az iskolába, este én haza leszek a összes falban. Hogy mit csinálsz vele? Szerintem akár mit csinálsz, akkor csak szabad egy szabadtalapára kerülni. Nem. Útkor is vettünk neki egy drága patikát. Hát nem tudom, hogy visszavérhetett, de ki ne jel rosszat, hogy vettünk egy imás. Amit mondtam, hogy valami az azért lemegy a patikán, hogy mennyi garancia. Ja, igen. Vettünk ott abban a boltban garancia 6 hónap a patikára. Odaadtuk a patikát, hogy használja, szétment, az itt elvitt a patikát, a papír meg volt a fiskális racsó, minden itt elvitt a boltban. Ő ment direkt el, hogy a garancia alatt van a patika, azt mondta, hogy nem tudjuk, nem fogadják vissza, hogy nem tudnak ellenségre. Akkor minek mondja? Ott, ez egy üzleti húzás. A garancia alatt van, vittük a fiskális számlát, meg van őrizve, minden itt a patika, 10, nincs 6 hónap. El lehet dobni. Azt mondja a csaj, hogy ő ebben nem tud mit csinálni, mert a gazda ezt nem fogadja vissza. Vigyük a patikát, vagy vegyünk egy másikat. Akkor nehogy ott végig lehet lenni sem ugye a magunk patikát. Garancia azért van, hogy hazaviszed, főpróbálod, kicsi a patika, vagy nem. Nem tetszik a színe, az új patikát visszaviszed, akkor visszaviszed. Érted? Hát én egy használt patikát, amit már gyerek szétrugdosan kérdezett két hónap alatt, visszaviszed, azt jelent, hogy csinálni. Ez használt patikát. Hát mi állat akadod, hogy két év után állnám, vagy egy cél közöbb akadod? Két cél. Sikerült a világ? Nem, nincs ott sem, hogy holnap kapnak, azt mondták. Holnap vagy pénteken, az a pénteket mondtak. Baszol a szájukat, tegyünk. Igen, szörve. Hé, írtok meg egy konzervát is különben. Robinyában van, csak ott ezért... Ül le Attila valahol. 130 nárban kellett. Na, mindjárt csak kérek egyszerre. 130 nárban kellett szalámi, de van a matériség szalámi, 120 nárban. Mennyi bóza itt van? Nem, mert a parkomegyben is van. A gerbiben is van talán, itt a gerbiben. Hallod, amit nekem nagyon egyszerű, hogy meg kell, hogy álljál már le, hogy minden hoztam. A patentból, mikor neki vittem a tilét, most akkor tudom, hogy is járkod, hogy adjak aprót, azt akkor nem is tudom, 140 járját, mert itt az agyai szalámizat. Most akkor azt onnan hoztam a idén. Alig már a 140 járját. Mennyi vettük, de ott hozzá, amikor patentba vettünk szalámizat. 140 volt, jó soki. Az volt benne, még egész más az állaga is, mert a várgat nem lehet érni, hogy rapartos. Hanem olyan jó tényleg, hogy jobban eszik. Nagyon, tényleg sárgó. Elvágtuk azokat, hogy a sárgó volt, hogy talált kukorica benne, hogy minden. Már nem égetik akkor a hús, de más mindig égett, illetve most nem égett, nem beled a ráját. Más meg elégették. De ez nem van szó neki. Amikor előtt a gyakorlatilag, akkor meg eléget is, nem? Csinálom a szalámit, és kicsit helyen meg kéthatom. Még ha csak a kutyákat csinálom, nem az embereknek. Hát nem tudom, hogy előre mondom, hogy én vettem, akkor ott itt bemegyünk, a nagy ízézsákban, a vécén el van, semmi. 25 kilót. Még vannak ott bent ilyen nagyon szív rákatban is vannak. Azok egy kicsivel drágábbak olyan, ha 20 kilót csak meg 20 kilót, 2 kilósak is van, több fajta. De mondjuk rá máskor a gyerekinek minden ez a ropia, csak jócskán megint hallisz nézve, lehet érezni szagát. Az 80 jelen. Tehát ön egy százamosan a százamos körülön. Az a 10 kiló, tudod, az új mix. Tudod, az apjuk passzát, hogy itt valami zabálynak, az 10 kiló, és lehet, hogy ilyen nagy kutya kajátok, hogy egy 100 dinárnál van körülön. És a 25 kilós. Meg azt mondja, hogy marékkal vagy kettővel viszik rá a vizet, az megfutkod neki gombába, és úgy teleszél a kicsit, és már egy kicsit. Szia! Minden jó, téged üdvözlőnek nagyon. Mindenki. Te mit mondod? Nem, semmi. Hát csak a szép. Hát nem tudom, hogy a palacsony tudod, nekem elég igaz. Nekünk még már ma ott van kicsit. Hát hol van meg a palét, hogy szeretnél várni. Az is, az is fejlesz. Hát akkor jó van. Az autóval az előttél, hogy hol nézik. Helyen gyűlökön. Nem, miért nagy nézik. Nem tudod, itt a nagy stressz, meg a peszkóért, hogy elintéztük mindent. Elintézt, kaptak egy ilyen kamerát. Hát a Rolit. Meg egy ilyen tetovált szert csávó, de én a Rolit megváltam, hogy így jön a szert, az váltam, hogy volt, hogy én kezdve jelent. Hát persze, abba kezdtem ugye. Amíg oda se értünk, már felítőnek azért kimutatta be, hogy nem ég a hosszú, meg nem ég, nem tart. Csak a hosszú nem ég, de pont akkor, hogy ég itt áll. És egy baj nem mondja, hogy baj, hogy meg nem ég. Hoppá, kell mondani. Mondom neki, azt mondja, hogy mondja mindjárt ennek a kollégának, hogy kollégá azt mondja, hogy hallom, hogy mondja, hogy tehát mondja, hogy érdem a odabban, ízére, hogy a fülmondták a kétet, hogy hová tudja, hogy ott azt mondja, Kivegyünk a Markomba, hogy mégis ki kéne cserélni telefonomnak ezt a védőit, mert nagyon stabilul már ki. Azt jelenti, hogy alattunk már boronttal létre, mert ugye nem náluk veszik a védőt, neki van védő, de egy telefonon nincs védő, mert Samsung-fóval, vagy mit tudom, mi van. Most. Gyümölk kiindult a telefonodon, a meredek lépte a telefonon, kiesett az erőből, és mondjuk pám, pám, pám, pám, mikor leért így ilyen nagyon, ahogy leért, lecsapódott, így pám, így elrugaszkodott, az buf, oda. Én meg így csönd vagyok még. Érted? Most lemegyek, fogom, kiveszem, telefon, semmi, hajat teszem rá, de azért fel kell, szóljál már nekik, hogy összetörte a csempét, vagy hogy a csempét, hogy összetörte a csempét. Én meg a telefonomban benne van, hogy hát május 1-ig valami egy dinárig kapok új telefon. Nagy föl. Jó. Ez egy micsoda érzés. Hát akkor még nem mész. Hát itt az attól elmény, hogy elviszi telefonon. Hát de így, hogy kapsz egy újat. Nekem az attól mutatta, hogy a harcom tanulnak tenni ezt a... Kendall. Lőzni a kendőn. Fekete. Fekete, és akkor... Szép csapasra. Nem, fehér. Van neki tök csapasra, és van neki olyan túlok is jó. Milyen hárdalom? Túl, bazd meg. Én ezt eddig nem tudtam, mert végül megnyúlottam, valami összeakadt némi ház, ott ámált egy tyúkszar minden felé, ott állt meg a tyúkok. Azért tudtam, hogy elok együtt a tyúkokét. Mert ez olyan, mint a téma, hogy itt aludna ebben a szobában, hogy be tudod vagy, csak van egy plasztik rajta, ami jó zár. Érted? Ott a tyúkok még ott a folyosón vannak. Itt a folyosók találni egy tyúkok, egy tyúkszar. Hát. Azok még ki? Igen. De azok még be a szobájában. Hát nagyon basztal, én ezt nem tudtam. Mondja erre, nem még rám dől a ház, de én nem tudtam, hogy ott én bebázolik, de olyan szarú is állam. Baszt mondom, nem még arra rám dől, de én nem tudtam, hogy siket ott én be. Hát aztán csak beléptem egy-két lép, és mondom, hol tudta ez a faszom. Bemegyek, nézem, húzva az meg, Bozse. Van még egy szoba a szerűség, amint szakadozik le. Aztán van neki egy olyan téglában, valami olyan megcsárt, földes az alja, ilyen főd dombok vannak benne. Az volna neki a konyha, amit mindig akar kibetulozni. Ott aztán van egy ajtó neki, azt ott van, ugye erre mind alszanak a tyúkok, meg a kutyák. Baszki, meg ott minden. Egy jó távol. Mondom neki, faszom, mondom, mi a fasz neked, nincs emelő bejáratod. Azt sem nincs. Ha mondom, azt kérdezem, hogy a felkel lenni az ember, akkor mondom, ott az udvari, vagy az utca felé van egy szoba, mondom, ez még itt a vendégszoba, én mondom, itt alszak a vendégét, ugye? Kinyissa, és szír szarra tele van pakolva, a kukoricamat, bent van meg ilyen tíz baszok bent, ilyen potkány egér tanya. Az akar nőségre. Kivén oda. Hát a felé nem akarta azt elhinni, hogy a Gyulaja az Anyikó szomszédja. Abba házban az összelő rádió, amit még ő a Jani a gazdag ő vagy mi a felébe osztan az őző. Nem nagyon szervezik a kiállásokat, de lehet menni ezért világi, de nem jó volt a fejtje. Úgy vigyékre. Magyarországra fordulásnak. Magyarországra. Hát akkor ez így Magyarország. Mit annak abba elviszont, mint az oldal? Te meg ott egy ilyen, amit akarsz így. Veszél magadnak, amit elhívom. Ezt a majd itt akar, ahogy én napom. Oda mész, elvisz a busz, szétnézni, szétengednek. Mit tudom én, mikor megy, meg majd mikor gyere vissza. Gyere vissza, azt akkor én a busz. Mondd utca, bazd meg, elmegy, kimegyünk oda, bazd meg a fák. Azt mondja, kapaj a fiúvágta. Tudod, hogy mindent betalabban nincs egy semmi, érted, az ki van fézenővel, fák bemeszelvel, lemercvel, meg a kocsik. Gyönyörű ilyen megcsinált, mert minden létezik, minden létezik, nincs semmi benne. Egy utca. Azt mondom, hogy tudok, hogy egy füves az udvarot, ott a tyúkos edény. Jaj, tiszta füves, nagyon nyíl a füves. Legalább megláttad a kicsit. Hát tudom, megláttam, úgy nem egy percét, hogy minden mindenek láttam. Hogy mindjárt van szükség, és mindent elmúlt az ajkó, mert ügyne felé pálinkát akarsz mondani, nem? Hát én vagyok akkor, én vagyok kimondta. Jó, van egy akkor? Igen. Nem a felé. Hát jó, hogy a BMW-t hajtod, már jó lenne a BMW-t költözni. Az abban is kicsit így, a kanyarokat nyomtam. Az egy nagy már érdeztük. Ha én olyan kanyarokat nyomtam volna, mint nap a máma, már kicsit valami újra. Most hajtnak? Ha arra járt, azok elmentetek, majd itt tovább a filmit még nézik. Hát nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, nincs azok, n az írmos esetet volt, az ügy volt, hogy kihajtjeli, melyik ma eset, talán mész a tarékú, nem a tarékú, csak tarékú. Szakfernál egy kis fordulni a erre, jobbra, a Marta központjába, tehát az én májékon meg balra. Amára is tudjuk. A dolgozatok van tényleg a szabad is mindig. Túl ez a nagyon jó kérdés. Mondtam, aki csinálja. Beleszek a mögébe. Beleszek a szájébe. Még jövök visszafelé, addig ott lesz. Beleszek, úgy is van a Józsi Ávesz, hogy szörözni, ne unatkozom a megmondom. Hát én. Ami már egy nézik. Ott nem akar? Ó, nem nagyon. Mondom, tényleg a mellé. Ős mellé? Nem. Még így kell fogjunk pár szó. Ulet azért a szikával felé, mert ebben barátkozunk, azt látta az autóját előttet. Ja. Most ő még az asszonyát széti különböző kicsi, ez behamítani. Képes. Képes rád. Kicsit, ha látom, mit lehet? Mit tudom, mit tudom, hogy jó, hogy ezek majd nyílják a rossz, azt sivózzák, megint Ulet kellene rossz tenni a fel. Tehát, hogy véletlenül sem, mert a miniszti tudja azt mondta, hogy ez a legrosszabb külső vagy a sivózó. Jó, abban is egyezek én. Az fejtszik, hogy csavarja. Akkor le is tűnt. Akkor ott a jatte, nem tudom, hogy ennyi tízi visszerván út engedt, hogy van. Hát jobb az árpa. Mi? Az árpa. Csak azt mondta, arra jöttek rá, hogy ugye Vojcsina, a Vojcsina, mert a Vojcsina. Azt mondta, segény a Vojcsina. Olyan beteg, az imény mondja kicsi neki, hogy nem bütölni a szobába, olyan beteg. Jó, kicsi, mi a faszom, hogy beszélsz, ott van azok a balba az öreg azt, hogy milyennek van valami óriási autójuk, ami a terepjáról nem tudom, mit tudom, ott látod a... Véve, kettő, az öreg azt, hogy milyen vannak. Semmi olyan is neki, milyen a Malvinka, milyen a gyerek, és az öreg azt, hogy minden nagyon örömös. Csapatosan nem. Mondom a kicsi, hogy bocsánat, azért tőle, hogy a bénkítét ember. Mondom, hogy megtudom, hogy kiveszik, azért tőle, hogy a problémát. Milyen a faszom, hogy ja, hogy Dani, elmunkáltam a fülre, mert tegnap két cét alakulál, hogy nem viszik még telefon. Na, egyszer visszaírt. Hogy elmunkáltam a fülre, mert mikor bírnátok gyűrni őket, mert csak szóljátok azt gyűrköt, hogy én várlak benneteket. Mondom a kicsit, mondd meg neki, hogy a Bodor már régen ütettem volna, hogy az ilyen faszokon vagy mondom azt, akkor nem fölött jelentessen. Hát éppen, fölfogva, ezért. Érted, mondom azért nem, mert levélem, és szépen mondtam, jó, hogy nem akart elütetni, mert mindenki még maga akart elmondani. Máma is azt mondta, hogy azért, mert a gyerek nem akart elmondani. Hát én mondtad is neki, hogy nem akar elmondani. Én nem mondtam, meg azt mondta, hogy mi az állam. Mindenki azt mondta, hogy akkor nem könyörög neki a jutásán. Nem akar elmondani, akkor nem kell jutásán. Nem, majd az jutás neki volt. Hát jó, az jutás neki, csak most egy tízezes keresztül, akkor nem kell jutásán. De neki nem beszélt a sorokkal. Nem mondtad. Kérdezik ki le valamelyik között, hogy na, legyünk azok én valaszok, hogy vagyunk, mondom, nem tudom, apám nem mondott róla semmit. Érted? Mondja neki, mert azt mondta, hogy majd jól adtunk hozzám a malacokat, érted? Mondom, én azt sem hallottam. De nem mondta, hogy malaci, hogy én nem hallottam. Azt mondta, hogy a idéző hozni azt a budi azt mondja, azt fogalmazik ilyenek. Mert mondja neki, hogy nem, mert azt ideges, hogy tovább kapja fölmondta, hogy jól vagy, hogy mondta neki, hogy mennyi hozzá a malacra. Azt mondja, úgy, hogy megkik vinnulás, hogy fóvágott ott a... Jó, azért meg is hozzuk azt a fiedre. Nagyon is szégyítem. Nem tudtuk, hogy most mire vélem, hogy most mire vélem. Hány ingyen, érted? Jó. Tehát még bejönnék oda a beleg, amúgy mondjuk. De most a miért is nagyon büdös lesz, mert megyünk most sem nagyon, le is hagytuk utva az ablakokat, mert nagyon büdös lesz. Mindenik, a röntrázozás, hogy azért is kipakolni mindent. Ki. Most a fogok tényleg, hogy kinyit egy ilyen szagosító, hogy itt belocsol. Jó, miért tudod vettél meg ezt a szagot? Na, kezdtek. Vaj, fasz, nem fasz, hogy hova tettem a számlát? Mi nem volt jó hangi. Tudjunk kapni az öt hangiból. Ez nem sok. De ezek körülnek el a... Ez nem az. Ha majd túlstán kívül ki azt mondja, hogy meg kihozza. Ja, kibírja minden elmondja, hogy nem tudom valójában. De ez úgy, hogy be tudok volna sem. Nem tudok mondani. Szalámi, nem adják, túl beszéltük, hogy van szalámi, a matinistán, meg a gépiben, meg a panam. Az mi a felelőre? Hát de azt teszik a legjobb orvosokkal. Anyád nagyon búvárvasok volt. Szokott ilyen búvárvasok lenni? Szokott. Mi nem tettük már nem. Nem is állunk máma? Nem, mi van. Mik a héten? Mert mikor mentünk 10 óra előtt, már mentünk a... az autóért hívőben. Mindenek mindig állunk, most már mindig a pártusoktól utána minden. Van még egy kicsit elvilágodás, hát ez nem megyen világ, hogy... Jó, hajjadok, hát a hívőzsbe. Hát, Az egy alapán mondod, hogy azt kell megvenni. Az Attilának csinál egy fasz a kocsmát? Nem, de van a gyorsabb kocsma. Nem, hozzá állunk a virágot. Ja. Kinek a virágot? Hogy kinek a virágot? Anyádnak. Kinek? Az Annika úrnak a virágját. Állunk a virágot, meg látod és jön. Mindjárt ugye nem virágok, akarnak. Vezetem ezeket a új kasszákat, ami aztán a vásárosoknak kell, amit szállnák, hogy a piacra. Hozd ő hívesüveget, kap még egy szállat. Ja, aki otthon termeli, annak nem kell. Én nagyon egyetértek vele. Azért, mert most az elmélyt fölveszi a szép ruhát, elmélyt Magyarországi. Reggel, fogja azt a kocsikáta, egész nap vásárol, este visszamegy a határa, visszatér a fédéből, szép ruha, nyilatizál, tisztő ötárul a piacra. Amit tolódik a... Én meg kiveszem a szaroskadrágot, kivegyek a marhákat rendőrni, most fizettem a könyvelőnek 27 000-nál fizettem a könyvelőnek, 27 000. Minden év elmehet a könyvelés árát. Négy hónapra? Azért, mert csinált az összeg, az összszámlát, és hónapra még 14.500-at fizetek, majdnem 15.500-at fizetek. Minden év elmehet a könyvelő kérdés. Minden év elmehet. Minden hónapban fizetem az államnak az adót, minden hónapban, plusz fizetem a helyi közösség azokat az adókat, amit fiz. Plusz a helyi közösség még egy adót írt nekem azért, mert én nekem van tazdó. Hogy cd-sokban. Még egy azóval több lett azok, amit a cd-sokban. Én már unafaszban van itt a tisztességből, az egyszer piacos elmény megveszi azt a helyet a piacon, vagy az volt. Mit fizeti az állam? A harcot. Megfizeti érted azt a helyet a piacon, érted, amit ő árul, azt kiszállnak. Mert az állandó 30 napot annyi. A tanígól is csak annyit fizet, semmi más sem fizette magának. Érted? Aha. Én se tudtam valami. Addig nem tudtuk mondani, azt hittük, hogy ez valami tényleg is. Ott elmentünk a helyközösségbe, azt mutassuk meg, hogy te tudtuk fizetni, az amit tud mi ez. A legalább marad. Azt sem volt pédése? Ja. Úgy vannak számolva, mint a firma lennétek. Én azaz nyitottam egy új firmát a topai helyi közösségnek a területén, és köteles vagyok a topai helyi közösségnek fizetni azért, hogy én nyitottam egy firmát. Hát nem a kinyit firmára segíteni kell? Ja. A humor a segítség. Ha lehet, hogy ott a kacsit kirullesztesz, mikor tezzük az öreg széken, nyitját, hogy tőlig a csajnak a pöcsödet be, de úgyis azt mondja, hogy kicsi. Na, a topai helyi közösség is ilyen. Úgyis kicsinek, akármit fizetsz be, kicsi. Most akkor állj, nagyon tényleg megérni, nagyon. Úgy. Akkor még gyakorlak egy sort a telje, ugye? Elfelejtük a gyorságról, hogy kigyákot kérnénk ott a küldet. Bizonyos, hogy álltunk tegnapért, ugye. De jóval kifizették, mert különben nem lett volna a pénz, nem bírtam volna a küldetről, hogy kifizették azt. Amiért csak azt, hogy az egyiknek kifizették tavaly a húsztusba, én nekem meg kifizetik más, vagy még hónapot a főnökét. Nem úgy járt, hogy most elmegyünk, hogy én fizetem ezt minden három hónapban azt a törzsfőnökét. Előre fizetik mindent. Előre. Én már fizetem azt, amit majd jövőre majd fogok kapni. Ha fizetek egy 200 ezeres, vagy 300, akkor várok én is azért valamit vissza, nem fizetek be ezek. Ugye jönnek szmotrázni, én neki fizetik. Jönnek érted, hogy mind visszük a termintet, akkor azt fizetik. Van valami úgy csajott, azt mondja, nekünk 100 ezer van menni. Sokan mondom, hogy jött az ilyen sokat. Ha most fizettem vissza, mert nézem Márciból fizetve, meg mondom, hogy jött én 100 ezer, mert nem tudom elkezni. Én másod nem is kell dolgozni, csak onnan az adósságot fizetem. 200 ezeren fölül van egy malákat, amit látok, nem sok vagyják pontos. Már de az nem az az, a kicsi az olcsóban, a nagy, a Schlepper 200 ezeren fölül van. Én az érdekes, hogy máskor jön a Schlepper, az van rá, hogy 25 tonna. És jön a Schlepper már 28 tonna. De a rakás az nem jön. Na így van. Érted? Micsoda átbaszás ez? Úgy se tudod megnyerni. Érted? Volt 5,5 dinár, aztán 6, 6,5, most meg már 7,5. Akkor tulajdonképpen más nem is tudom, hogy az adókat minden. Lefedjük szépen, befizetjessük, akkor kifizessük, amoda fizetünk, emile fizetünk, mindenki a markát tartsa. De nem is lenne baj, ha fejára is követné ezt a tendenciát, tön. Hát az az, hú van a tejára, hú van a kukoricában a tejára, nem ehhez a kukoricában a koncentrátor. Szerintem elfelé a kukoricában mit tetetek? Jövjen valamit gyakorlás. Nem, hanem azt magyarázték, hogy a kivitelei akkor mennyi. Idén már mondom, miért adott ki a gebőjükhoz, mert levonnak a mindjárt 1%-hoz levonnak mindjárt arra, hogy elmenti a márgáinkat. Akkor mondom, mi ez a idén a rasszulkáló, azt mondja, az a por, ami elszáll, amikor előzőbe a kukoricában, akkor már hegynek kéne lenni itt a márga körül már. Ezt neked nem mondja senki ugye, hogy neked most pláne nem tudod oda vinni, de hova viszed? Oda viszed, ahol akarod? Hát nem hova viszed, mert akárkinek nem adhatod. Nem adhatod, de hova viszed? Kínálsz magadnak egy készet, hogy beöntheted, vagy egy silót, hogy beteszed, és megszűnik ez a probléma. Te felállsz a kiedét, kiadod el a kiedet, nem. Én onnantól, amikor elmész a kevítőt, leöntöttél a vállalatot, leöntött a felelősséget. De én is úgy jártam, hogy beöntöttem a fészérben, mikor melyik évben volt az, hogy az én kukoricám, hogy jöjjött a kukoricám, az összes megvan, azt úgy jártam. Hát ez a baj. Érted? Onnantól kezdve az én felelősségem. Ez a baj. Onnantól kezdve a melegszik átforgatod, mert azok is, akik megvan, ha molyosodik, vannak olyan tabletták, amiket beledugott, lefeded egy vízére egy ilyen nejlonja, hogy az ugye ott belül a gáz terven, az megöl mindent a kukoricába. Onnantól te felelősség. Hát, onnantól, hogy belépsz a Gedi kapujába, vagy akár leöntöd, ott a márkába van. Tovább már te minuszba vagy. Most nincs tovább az, hogy hát már ennyit levontak. Te levontak tőled, mert te levetted az állatot felelősséget, neked meg senki nem akarja, hogy neked jó pénzt kapjál érte. Te annyit kapsz, hogy amennyit kapsz, az sport. Ugyanígy van a buzánnal is. Mikor te bemész a buzát, átöntöd nekik, ó, már tudom. Annyit vannak tőled, amit akarnak, kukoricámra. Ha én azt nézem, hogy neked 16-os, vagy 17-es, akkor az 17-es. Ha az nem is 17-es. Hát, ahogy ott már mindjárt, érted, a kapu baba az még már becsapnak. Nem beszél arról, hogy te beteszed lágyára, akkor az örülnek, így. Bravo! És akkor jó, hogy ők azt mondják, hát a Gedi föl is vásárolja, meg a szegény szerencsétlen csinál koncentrációt. Mert ők annyi visakja van, annyi pluszot tud csinálni, hogy a koncentrát ingyenben van neki. Vagy az embereknek a fizetése ingyenben van. Ő mínuszban nem mehet, csak pluszban. És csak forgassa a pénz, dől a pénzbe, dől. Végül azért, mert ezek hülye parasztok mindenki beviszik egy igazatot. És akkor hogy csinált ez a Prosperity is, baszolják, hogy a Gebinek tudod csinálni a szerződést, hogy beviszed a Gebit a gabonába. És azt csináltak az emberek, amit akarnak. De még mindig jobb, mint az, akinek máshol, hol is csinálta a Gedi Adán, vagy hogy bevitték a szélződőt, azt megsérdezték. Mondták a prospektnek, hogy csak az meg, hogy lehet elszakolni, fizesse ki ezt a katonát. Mert tudom, milyen nagy probléma. Gedi nem fizették ki? Nem, a Gedi valami alapról nincs, mert még mi csináltak egy fészet, prospektátorok az, hogy beálltak minden ilyen kompenzációt. Hogy is hiányozni a tévében is akkor ma, hogy valamennyi kifizettek, aki most remélően megkapja, amire föl a befektetni a tavaton. Szabadkán is volt egy ilyen cég, hogy egyszer lett egy cég, a sharing, azt elkezdett, hogy túl vagy vártani az abonát. Hó, mindenki oda is. Szerintem elpakultam, és lett fel, mivel lemegy, mi fűzettünk a legjobb vártani. Hol is eltűnt meg a cég is eltűnt. Ott akkor az a papír meg ezenbe. Semmit nem is. Semmit nem észre. Csak annyira a fő, hogy csináljon egy hamis igazolványt a kaszik, egy hamis papírokat, itt csinál egy céget, azt aztán elmész Szlovéniába, Horvátországba, ugye ahonnan jött, csinált egy céget. Hát jelenti, összevettek abban, amikor már gondol, hogy elévész, akkor elment az ki. Mindenki volt a kamion, nem tudom, hogy a saját kamionja legyen, csak fogad egy céget. Kamionokat. Fordjátok el Olaszországba az abonat. Hát ki vagyunk, mint szolgáltató. Nagyon. Nem csak az időjárás, hanem a fölvásárolók, ami... Meg ez a teljes mikor, mint meg a hús is ott mikor mondják. Ja, visszük ki a húst, én meg úgy visszük ki a húst. Addig olcsó, meg nem ér semmit a marha, beért az én istálomba. Addig nem ér semmit marha. Addig csak annyit ér, még lehet annyit sem, amelyik megerek. Mikor már elmész a Matéjára, és ha venni egy kiló üszőhúst, akkor már 1200 lira. Egy kiló, tiszta hús. Akkor már van ára. Akkor már van ára. Az az üsző, amit ének én majd a lehet, hogy azt mondja, hogy 200 dinárt adok, vagy 240 dinárt. Abból lesz, ami 240 dinárból lesz 1200 dinárt. És ez mindig még, és nem is tud kinek se panaszkolni, se őszolgálni, semmi, mert nincs kinek, nem hallgat még kénybe tudja se. De egyébként miért ez az emberek veszik meg, ide elviszi, hogy őkül átveszik, minél olcsóbb, amelyet tudod meg annál nagyobb a szakítani. Van annak is egy kis pizda. Hát jó, van, akkor miért nem, hogyha már a piacosokat tudják baszni a vajai éve, akkor miért nem basszák a kupecokat is? A basszák. Hogy? Mivel? Ha te kupecot tudják valakinek, vagy most megvettem 50 marhát, vagy a helyi közösségnek tudják meg ennyi, meg ennyi. Figyelj, a kupecot úgy basszák, hogy őnek föl, hogy legyen firmája. Érted? Milyen mutat fővásárló firma vagy? Vagy olyan firma, vagy olyan, hogy folyamatosan a gázdinszló, mint az enyém, hogy azt megcsinálja úgy, hogy amikor megveszik tőled a marhákat, akkor állítod az ő gázdinszlója nyára, hogy ő eladja azt. De ő neki hivatalos tőle, hogy legyen. Ennek a kubézetsenek, ahol voltunk, ennek is hivatalosan van. Mert nem bírja nekem, ha nincs kinyitva neki hivatalos firma, nem bírja nekem küldeni a pénzt bankon fölötti hivatalosra. Lássák a pénz útját. Én nem adtam neki a marhát hivatalosan. Ő azt a marhát megvette tőlem hivatalosan. Ő azt a pénzt befizette bankba, a bank is keresett rajta, mert minden, és akkor elmegyünk a bankba. A bankba azt mondja, Ferenc, nem bírt fölni, csak 600 ezeret. De hizalt az másfél évig összeg. De most mindenki van az a firmája. Igen. De azt a senki nem nézi meg, hogy azon 10 marhát nevel, vagy 100 marhát nevel, ő csak veszi, meg adja tovább. Meg tudtok csinálni, hogy hogy kerül ki ezt? Nem. Úgyhogy mindenki van a firmája, mondjuk évente megvesz egy 50 marhát hivatalosan, meg így 1500-at mindjárt azt mondta, hogy én elviszem annak a kvalicát, csak írasztja annak a kvalicának a nevét. És akkor az úgy jön olyan az államnak, hogy te eladtad a Misi Planicának a marhádat. Ő meg a Prevost elvitte oda. És nekem Ez a Prevost egy kisbizánynak a kicsi idé. Prevost egy vagyja. Ő is úgy csinálja, hogy akinek van mondjuk havonta, nem tudom én mondjuk, hogy ötnek így a pénzügyek számát, a többit még zsebben. A kicsi? Igen. Igen. Akkor Pistának is úgy kéne állandóan borjunk, hogy a PDV-t, a Pista befizeti a borjunknak az árát az én nevemnek. És a PDV-t a könyvelőnek el kell számolni minden eladott borjú után 10% az államnak. Minden eladott tehén után 10% az államnak. Mint hogyha ő edetnél az állam, hát kiakadom az állam. Minden eladott vita után én 10%-ot köteleződ az államnak befizet. Igen. Csak ezt úgy oldjuk meg, hogy mondjuk a Pista ideadja nekem a pénzt, mondjuk teszem a 20 ezer dinárt egy borjúvé, és akkor úgy írjuk be, hogy az a borjú, teszem azt, nem kell, csak 12 ezer dinárt. És hogy addig jó ez, hogy nem jön két kontrolla, az nem állapítsa meg, hogy egy borjú neked nem kell, 12 ezer dinárt. És akkor annak a 12 ezer dinárnak a 10%-et nekem be kell fizetni 1200 dinárt az államnak. Azt fedem le ebbe azokat a, azt fedem le ebbe, ami PDV és racionjai vannak. Mert én azt mondom, hogy én azt nem fizetem az államnak, mert én annyi pénzt ültöttem el, itt van a papírom, hogy vettem szlavot, meg vetőmagot, meg újját, meg ezt, meg azt, hogy azt nekem neki jön befizetni. Abban a pillanatban, amikor én azt nem tudom számlával lefedni, abban a pillanatban, abban a hónapban, a tavalyi évre minden hónapra 3500 lehet be kellett fizetni az államnak. Nem tudtam számlával lefelni. Annyi visakon meg. Ha megszorozzátok, akkor 10-30-36 ezer lehet. Még az állam. És akkor körülnek ezek a számlák, hogy kell a számlával, mindent le kell tenni, érted, amit te eladsz, azt a legjobb adok el húzát, kukoricát, akkor az eskültjén minden mennyit ott kívják. Egy gálba kül, hogy legyen. De akkor neked is kell is ilyet, akkor fixál, elrácsunk el minden is nap végén a beadvétlőben. Nekem már az kezdve, hogy úgy van. Nekem van hozzám, az nem lesz. Csak internetes akkor. Nekem a könyvvel is csinálják. Én ráadok egy bolyót, a könyvvel kiírja Pistának a levélet, és én eladok valamit, akkor én nekem a Gebivel is úgy van állandó, hogy a könyvvel szólok, hogy akarok a Gebivel állandó, hogy adok a kukoricát, hogy a Gebinek kiállít egy számlát, hogy a Gebi nekem kötelesen annyit fizetni, így meg úgy meg annyit. Ha én adom el a te kukoricádat, PDV-t, ha az én nevem van, akkor nem 8%-ot, hanem 10%-ot kapsz érte a PDV-t. Igen. Sokat tesz az nagy mennyiségben, csak számol ki. Ott én még ezt hiába magyaráztam, mert te akkor sem, jó van, nem érted, az 10. Hát, nem vagy te annyira, hogy talán mindig akkor nagyon kérdez, hogy mi nem hallom. Mit mondtál, mint a mama tudod, amikor te mondtattatál, hogy akkor nem hallja. Ez a értél nagyon jó is érti. Nem hallom, látod pedig ő bántalan. Legszobb is mondja. Ez a... Ilyen ez a pillanat. És akkor az ember arra törekszik. Azért veszem a számlát, mert azért kell a számlát, hogyha én véletlenül adok el valami hivatalos, akkor le tudja fel. Mert nem felem, de akkor én fizettetek neki. De muszáj volt ez is, mert ugye a teljes papírokat hivatalosan adják nekem, mert ha nem adták volna hivatalosan nekem a teljes papírokat, mert így könnyen rászaladtam volna a jégre már, hogy megvan, hogy hány milliót, ha beszélsz egy gépbe, most ha nem vagy, nem fizetsz az államnak vagyonadó, akkor azért 5 évig, ha az inspektor kijön, Nedály Bozsek, 5 évre visszamennek, ki tudja írni a pénzt, hogy visszafizetek az államnak. Érted? Itt is azokat pincézik, akik ilyen nagy pénzeket vesznek tőle. Most mondjuk például neked. Eladod a kukoricát, a számláról hivatalosan megjelenik egy nagy összeg. Tehát ez a bank azt adta az összeget, azt jelzi be magának, hogy neked jött a számláról egy nagy összeg. És akkor megnézik, hogy akkor melyik évben neked az az év. És megnézi azt az adó, hogy te fizetsz-e az államnak nyereség és adó, hogy te milyen jó nyereségben vagy. Érted? És akkor nekem is azt mondta a könyvelő, hogyha most érted, hivatalosan ugye megjön a számlámra az a tejpénz, akkor megnézik, hogy egy év alatt hányszor kaptam a tejpénzét, összeszámolják, ott azt mondják, hogy én adót csalok. Közben meg csak dolgozok. Hát érted? Az a csaló, aki dolgozik. Az ilyen túlváltozik. Nem kell túl, többet keresünk. Nem, igen, azt mondják, hogy ha ilyen jó kereső, sokat dolgozó, sokat kereső, köteles hozzáadnak fizetni. Igen, de tehát nem állítod elő a számlátot, nem feketni. Hanem ha te most eladtad volna mondjuk rá, hogy eladja a másik a kukoricáját, úgyhogy nem a bankon köröztünk én a pénzt, hanem a zsebbe, az a sékületük se fontos. De ez mintha mit azért akarják mindenkit nyomni, azért akarják a piacosokat is nyomni arra, hogy lássák, hogy mennyit keresnek. Tüzessenek utána adót, mert az államnak tőle az egy tanult. Érted? Csak a könyvelő is nekem azt mondta, hogy a teljelő, és hát figyeljön, hogy most, hogy ha neked meglássák, hogy jó, kaptál pénzt, hogy megint kaptál pénzt, hogy megint kaptál pénzt, aztán végig nagy egy adót csalsz, mert elfizetni nyereségadót, meg vízigadót az államtal. Azért fölött bele menjen a PDV-be. A könyvelő is azt mondta, hogy csak azért menni bele a PDV-be, mert ugye a PDV-be belenéz, azért azt mondja, nem kölne. De ezért még kínosz megjönte. Most nem bíz senkinek semmi. De jó a jó könyvői lehet adni, nem kell PDV-t. Azt hallottam én is. Miért vették? Már csak öt minusz. Ezt tudom. Volt most az előadáson, hogy érzették öt minusz. Ilyen nagy. Próbálom felmegyre. Ezt én is eltűnkültem meg a kurva élet, mert a tavalyi év most kijöttek az inspektorok. Még a majlátot is meggyújtették, de megbüntették, de belován. Azért már adott el teheneket, hogy mi volt, többet, most nem fizette be az államnak a 10%-et. Ó, ez nem is követte. Mindjárt mentek. Még talán a majáikat nagyon megbüntették, hát a majáik azok már... Még, az én eszem fel, én ezért mutatom fel, hogy mondom, akkor én nekem az, hogy minél többet dolgozom, annál jobban bandi tavaly. Bandi tavaly? Nem, azért, mert az államnak kell fizetned, mert az állam megengedi azt, hogy itt gazdulja. Hát aki a idő... Én akkor már 3 óra kezdek Kírtattam a Málucsoknak azt, hogy annak az egyik gyerek a községházán dolgozik. Hogy mondom, hogy nem tartom ugasságosnak mondom azt, hogy mert mondja, hogy ők mondják, hogy tűzünk a száját, a füvet, a végi hajtóért. Na mondom, hogy annyi helyi járulékot befizetek a helyi közösségben, mondom, milyen passzájátok előttem is a füvet. Na most már mondom neki, megnézhetnek mondom, hogy itt a körforgalomtól bent, akik laknak, azok mennyit fizetnek meg, most meg a szájátok a füvet, ha mennyit fizetek, én nem mondom, hogy 10-15 házban biztos befizetem a helyi járulékát. Azoknak a szájátok a füvet, nekem nem. Na mondom, sértve vettem magam. No. Hát, mit gondolok élet? Mondom neki még a másik dolog, én miért fizetem a Jablos Nabdeványét a világűkben, én nekem nincsen. Úgy közük hozzá. Az elektromolőnyel a közep. Nincs kihúzva az ötödik drót, nincs ötödik drót, akkor nincs jablosznál bevány. Az csak akkor bír lenni, ha kihúznak még egy drótot, a trafóba betesznek egy számlálót, lesz jablosznál bevány, azt majd a község ott kifizeti akkor. Úgy azt mondom, hogy én nekem ott 4 gyerek ment iskolába, óvodába, még a Pistáiknál az a 2-6 gyerekre máskor van egy osztály nyitva, Pacséron is, Kunaraton is, akárhol, mert nincs ez egy plusz megálló. Még nincsen. És ezek az én kérdéseim, ezek olyanok, hogy még az baszódik föl, akinek ezt én mondom. Hát nem! Úgy is ez van, ugye? mégis ez van. Ennyi van. Az ember ne legyen stresszes. Tegnap is itt szurkált a szívemet majdnem egész nap. Hát ott tart. Neked hozzá a ködet. Tehát ne legyek stresszes, mert ne legyek stresszes, mert ez így van, azt ez nem fog változni. Nem, a majd azt mondja, hogy én kár idegesként. Mondom, ahol tadák, hogy bekötőtenyeztet a silózsödröt föl, de azt oda lehet. Én találtátom el paradicsomot. Szép kolot fel kell csinálni, bazénta. Úgy hívják rossz, hogy nem tudtak, hogy ilyen fészert csináltam. Ott van a gyújtok. Fészert csináltam nekik. Jó, ez még így kicsit. Bárdulok rajta, Köszönöm, hogy eszem áll. Lesz-e valami?